sevdim seve eline geldi başıma yol verip dumanlı dağlar. Dağlar söyle canım ayrılık mı var? Seni sevdim seve eline geldi başıma yol verip dumanlı dağlar. Dağlar söyle canım ayrılık mı gibi güzeli sevmeye kim üşenir? Yol verip dumanlı dağlar. Dağlar söyle canım ayrılık mı? Senin gibi güzeli sevmeye kim üşenir? Yol verip dumanlı dağlar.